tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 31 marca, jest 11. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Uwaga na pozostawione w internecie informacje o tym, gdzie jesteśmy w czasie świąt. Skrzętnie korzystają, wykorzystują je złodzieje. Islam stał się częścią Niemiec, mówi przewodniczący Bundestagu. Z okazji świąt wielkanocnych życzenia złożyła Polakom para prezydencka. Święta Wielkiej Nocy spędzamy najczęściej z rodziną. Wielu Polaków wyjeżdża. Policja radzi, by wcześniej pomyśleć o zabezpieczeniu przed złodziejami. Można poprosić o pomoc zaprzyjaźnionego sąsiada, radzi Radosław Kobryś z Komendy Głównej Policji. Taki sąsiad życzliwy to jest największy skarb. Jeśli mamy takiego sąsiada, który nie wyjeżdża na święta albo z który chociaż trochę w te święta jest, zostawmy mu klucze, niech te przysłowiowe kwiatki podleje, światło włączy, więc wtedy te osoby, które będą chciały włamać się do naszego mieszkania, to zastanowią się, czy my tam jesteśmy, czy nie jesteśmy, albo kto tam w środku jest. Ostatnie zakupy przedświąteczne w centrach handlowych czy na bazarach to dla kieszonkowców okazja do kradzieży. Warto trzymać pieniądze i karty płatnicze w wewnętrznych kieszeniach ubrania. Ostatnie zakupy, ostatnie sklepy, jeszcze coś się przypomni. Natomiast wtedy, kiedy w takim stanie jesteśmy, no to niestety żerują, tak brzydko mówiąc, na nas, na naszym roztargnieniu kieszonkowcy, którzy tylko czyhają na takich roztargnionych konsumentów, którzy chcą akurat zrobić zakupy. Policja przestrzega też przed publikowaniem w internecie, na przykład w serwisach społecznościowych dostępnych dla wszystkich informacji o swoim wyjeździe. Często właśnie w internecie złodzieje szukają informacji o stanie materialnym i naszym miejscu pobytu. Islam stał się częścią Niemiec, tak mówi przewodniczący Bundestagu Wolfgang Schäuble. W wywiadzie udzielonym gazetom z grupy medialnej Funke polityk mówił o roli religii muzułmańskiej w kraju. Jednocześnie ostrzegł przed rosnącym w Niemczech antysemityzmem. Nie da się zatrzymać historii. Każdy musi uznać, że islam stał się częścią naszego kraju. Mieszkańcy muszą zaakceptować, że rośnie w Niemczech liczba muzułmanów, powiedział Wolfgang Schäuble. Zaznaczył, że muzułmanie muszą z kolei zaakceptować fakt, iż żyją w kraju, gdzie nie ma tradycji islamskich. Wolfgang Schäuble w wywiadzie ostrzegł przed rosnącym w Niemczech antysemityzmem, który jego zdaniem zwiększa się wraz z napływem imigrantów i rosnącym radykalizmem w świecie islamskim. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Także kanclerz Angela Merkel kilka dni temu wyraziła podobny pogląd. Odmiennego zdania pozostaje szef MSW Horst Seehofer, który stwierdził, że religia muzułmańska nie przynależy do Niemiec, które zostały ukształtowane przez chrześcijaństwo. Wielkanoc jest najważniejszym świętem dla chrześcijan. Tak ten czas odbierają ludzie, dla których wiara jest osobistym wyborem, mówi biskup Edward Dajczak, ordynariusz diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Świąteczny stół nie jest najważniejszy, ważna jest bliskość z człowiekiem, dodaje. Ktoś, kto wejdzie w ten rytm tego choćby triduum, no to go wyciszy. Chce się, czy się nie chce, nawet jak się idzie do pracy. A potem święta, to poranne śniadanie ma wymiar wtedy nie z jedzenia, tylko siedzi się z najbliższymi. To jest stokroć ważniejsze od tego wszystkiego, co na tym stole niech będzie pięknie, ale ci najbliżsi wokół i inna tonacja rozmów i większa uwaga na tego człowieka, nawet go posłuchać wreszcie tak spokojnie. Z okazji świąt wielkanocnych życzenia złożyła wszystkim Polakom para prezydencka. W specjalnym nagraniu Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda zwrócili się do obywateli w kraju i na świecie. Symbolika świąt wielkanocnych odnosi się do losu każdego człowieka, pragnącego, aby dobro zwyciężało nad złem, a życie nad śmiercią. Wszyscy potrzebujemy i szukamy umocnienia. Bądźmy w tych dążeniach razem, uważni na innych i wspierający się wzajemnie. Niech tajemnica nocy zmartwychwstania i radość wielkanocnego poranka przyniesie duchowe pokrzepienie i obudzi w nas nadzieję. Życzymy, aby w polskich domach i społecznościach było jak najwięcej bliskości i szacunku. W tym roku obchodzimy stulecie odzyskania niepodległości. 100 lat temu Polacy witali wolną ojczyznę, a dzisiaj to my jesteśmy odpowiedzialni za niepodległą Polskę, powiedział prezydent. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Na niebie coraz więcej chmur, słońce świeci już tylko w Suwałkach i Białymstoku, tam jednak na termometrach jedynie 3 stopnie, najcieplej 11 stopni w Przemyślu, 9 we Wrocławiu i w Zakopanem, 7 stopni w Warszawie, 2 stopnie w Gdańsku, do tego na wybrzeżu wieje silny wiatr. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

Elżbieta Malinowska, Ola Budka, Mateo, Basia, Marek Niedźwiecki. Witamy bardzo serdecznie. Markomania do godziny 13. Nowa piosenka Basi zapowiada nowy album majowy. 18 maja płyta Butterflies, a Mateo jest w zestawie do głosowania na listę. To przy okazji polecam naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Tydzień wcześniej, czyli 11 maja, ukazuje się nowa płyta Davida Wilcoxa, a to w tej sprawie może też jakaś piosenka w Radiu Kalifornia. No właśnie, co dzisiaj w naszym spotkaniu? Poszerzona sałatka włosko-francuska w drugiej godzinie, no a w pierwszej tradycyjnie na początek trochę nowości, a potem Radio Kalifornia, delikatesy. Jeden utwór, ale za to jaki? Polecam Państwu około 11.30. No a poza tym marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Płyną listy z życzeniami na święta. Troszkę słońca było przez moment w Warszawie, ale wygląda na to, że od 12 ma zacząć padać i będzie padało do końca świąt. Gratulujemy. Ale nic to. Przed nami święta, dużo pięknej muzyki, troszkę jedzenia. Zdrowia Państwu życzymy. A poza tym Eric Marienthal się pojawi na saksofonie za moment. Obiecałem nowości, to od nich zacznijmy. Znaczy Basia też, przecież całkiem nowa piosenka, od paru dni dopiero na antenie. Pan Kurt przygotował nową płytę. Troszeczkę się bałem do niej podejść, ale warto. Proszę posłuchać. My life, which might mean it is almost the first. I'm struck blind, but my blindness is bright. Prepare for what's known here as death. Have no fear of that strange word, forever. Even I can see there is nothing there. Nothing there to be afraid of, having already been to forever. I'm unable to recall anything that scared me there or thank you. what frightened me. Apparently an hurt was being born, but I got over that with no hard feelings. Dying, I imagine it will be the same deal, lonesomer maybe, but surely no more shocking or prolonged. It's dark as I recall, then bright, so bright. It's dark as I recall, then bright, so bright. Kurt Elling, jeden z najlepszych wokalistów jazzowych w tej chwili na świecie, właśnie wydał nową płytę zatytułowaną The Questions i są to na ogół klasyczne utwory, Bob Dylan, Paul Simon, Peter Gabriel, ale jest jedna nowa piosenka i to właśnie ta, Happy Thought. No, nie odkładamy tej płyty zbyt daleko, bo sięgnę po nią w delikatesach właśnie. Joanna Kucharczyk pięknie śpiewa, gra na fortepianie, zapowiada nowy swój album po 4 latach, piosenką zatytułowaną Łódka. Jest to utwór nagrany ze zdobywcą nagrody Grammy, wspaniałym perkusjonistą Marcelo Woloskim. Między innymi w grupie Snarky Puppy. Proszę posłuchać. Pozostaję tu, choć wcale nie chcę. Każda zmiana ma wybrane miejsce. Tylko z mojej łódki jej nie widać. Czy to może znaczyć, że jej nie ma? Przypadek do tej łódki wsiadłam, chłodną rzeką popłynęłam sama. Wartki nurt przelewał się nade mną, zimna woda wlała się do serca. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da zostaję tu, choć wcale nie chcę. Joanna Kucharczyk zapowiada nową płytę. Piosenka nosi tytuł Łódka. Wczoraj Muzyka Ciszy, dziękuję za przygarść cudownych listów na ten temat. Zabrakło Beaty Bednarz, ale dzisiaj też jesteśmy na antenie. Beata Bednarz i Monika Kuszyńska, Nowa Rodzy Się. Ogłoszenie społeczne. Jak się bawiliśmy z bratem, to mi wypadła talinka i on się przestraszył. Powiedziałem, że nic się nie stało. Pani doktor przyjedzie i poprawi.

If not, I'll just die. Herb Alpert ma dzisiaj urodziny. Pozdrowienia dla wszystkich dzisiaj urodzonych. This Guy's in Love with You, tak, to jego, jeden z jego najważniejszych utworów, jakie zaśpiewał. W 1984 roku, to będzie kolejna kartka z kalendarza, 31 marca, piosenka Footloose w wykonaniu Kennego Logginsa pojawiła się na pierwszym miejscu amerykańskiego Billboardu, pozostała tam 3 tygodnie. I wczoraj nawet sprawdziłem to sobie, że właściwie nagrał tyle fantastycznych płyt, a nie miał szczęścia do przebojów. Jedyne wielkie jego przeboje, które dotarły do pierwszej dziesiątki listy Billboardu, to piosenki filmowe. No właśnie między innymi ta. Polski tytuł tego filmu, Footloose. Kenny Loggins zaśpiewał swój jedyny numer jeden na amerykańskiej liście przebojów. Pani Grażyna pyta, czy dla jutrzejszych Grażyn można zagrać coś ładnego. Jak to jutro? Jutro Grażyny mają imieniny 1 kwietnia. Nie nabiera mnie pani? No przecież to prima aprilis. No ale jeśli nie, to pajda chleba dla każdej Grażyny. Sweet Surrender to zespół Brett, a za 8 dni Gino w Szczecino. Cause I want flesh and bone and not some block of stone.